لکه در چې د فرهاد را سره لګي داسې ګل هم له ګلزار را سره لګي ته خبر یو کنا د ښکلا میرا چې ځواني دله چې ناره سره لګي مات مات او برنکات دی مجاهد ستا خایست او ستا خوما را سر لگی ازادی ترسو چتا ای مرورا نمی کلی نمی خارا سارا لگی در کمین تالی بزر شب داروسا زیرکتیا دل دیکا را سارا لگی د سنگر بگر دوخان للار ویا ستا پسر ملا غبار سارا لگی د تکبیر چی غدی چون مشلالا یا ستا د تورې له ګزار را سره لګي تورې سترګې بادامې وریښمینې زلفې وای ستا ښکلا او ستا سینګار سره لګي د دیدن لیوال ډېر نیم هلالا خوب سانسی ملیا را سر لگی او د دیدن لیوالی ډیر نیم هلالا خوب سانسی ملیا را سر